श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के आठवें एवं नवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। इन दोनों श्लोकों का मूल में विचार हम लोग कल कर चुके हैं। इन दोनों श्लोकों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आज करनी है। जो योग यहाँ पर बताया जा रहा ध्यान योग, वह अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का अंतरंग साधन है। और यह ध्यान योग जिसका परिपूर्ण होता है तो फिर परमात्मा के समाहित होने में यानी मैं के रूप में अनुभव में आने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं रहता। जो साधन से निवर्त्य हो, भावी प्रतिबंध होता है वो तो भोग से निवर्त्य होता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। ऐसा कोई साधन निवर्त्य प्रतिबंध होता नहीं है जो परमात्मा के अहम रूप से साक्षात्कार में प्रतिबंधक बने। जो योग पूरा हो जाए तो ध्यान योग, ध्यान योग का पूरा होना इसका अर्थ है निधिध्यासन का पूर्ण होना। और निधिध्यासन के पूर्ण होने से विपरीत भावना संपूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाती है, उसमें कारकत्व नहीं रहता। कारकत्व का अर्थ है अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने के लिए बलात् खींच करके ले जाना, ले जाने का सामर्थ्य उसमें नहीं रहता विपरीत भावना में, तो माना जाता है शिथिल पड़ गई। तो फिर शुभ संस्कार ही प्रबल रहता है, तभी तो ये शिथिल पड़ती है, उसके सामने शिर नहीं उठा पाती शुभ संस्कार के सामने। तो फिर शुभ संस्कार के विषय को ही अहम वृत्ति आलंबन बनाएगी। तो शुभ संस्कार का विषय है ब्रह्म, तो उसी को आलंबन बनाएगी। ध्यान योग से अर्जित संस्कार तो वाक्यार्थ का अनुसंधान किया है ना, तो वाक्यार्थ विषयक संस्कार रहेगा। वाक्य है तत्त्वमसि, इसलिए वाक्यार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, तो ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ही संस्कार प्रबल होने से ब्रह्म का आत्म रूप से निरंतर अहम वृत्ति अनायास ही ग्रहण करेगी, आलंबन बनाएगी ब्रह्म को। रहती है बाधित तो होती है साक्षात्कार से, हाँ, तो साक्षात्कार अभी हुआ नहीं इसलिए शिथिल पड़ गई है। और आभानापादक आवरण निवृत्त होगा, जैसे साक्षात्कार का उदय होगा तो फिर उस वासना का भी क्षय होगा। अशुभ भावना, विपरीत भावना, अशुभ संस्कार और वासना, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। गीता का रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते में कहा गया रस, ये एक ही अर्थ के नाम है एक प्रकार से, वो निवृत्त होते हैं। तो फिर परमात्मा समाहित होता है, परमात्मा का समाहित होने का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ हो जाना। तो ब्रह्मनिष्ठ हो गया तो ब्रह्मनिष्ठ कृतार्थ होता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। ऐसे योगी को पहुंचा हुआ योगी माना जाता है। वेदांत का जीवन मुक्त ही पहुंचा हुआ योगी है, युक्त योगी है। दो प्रकार के योगी होते हैं, युक्त योगी, दूसरे युंजान योगी। युंजान योगी कहा जाता है अभी साधक है, योग कर रहा है, युंजान योगी पहुंचा नहीं है लक्ष्य पर, फल प्राप्त नहीं हुआ है। फल है योग का अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ब्रह्मनिष्ठता, और उसकी साधना कर रहा है विपरीत भावना के निवर्तक निधिध्यासन का अनुष्ठान कर रहा है। अभी वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है। युंजान योगी, युंजान योगी का ही दूसरा नाम है साधक योगी। हाँ हाँ हाँ हाँ तो जब प्रयत्न करता है, चिंतन करता है, तो उसको भान होता है युंजान योगी को, यानी प्रयत्न से अहम वृत्ति को वो बनाता है, अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्म को बनाता है, तब वो प्रयत्न से उसको भान होता है। और जो युक्त होता है यानी सिद्ध होता है, तो उसे अनायास ब्रह्म का मय के रूप में स्फुरन होता रहता है। इसलिए उसे सिद्ध योगी कहो या युक्त योगी कहो या जीवन मुक्त कहो या ब्रह्मनिष्ठ कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, ज्ञानी भक्त कहो, त्रिगुणातीत कहो, ये सब एक ही के बोधक शब्द हैं, कृतार्थ हैं। तो युक्त जो योगी होता है वो कब कहलाता है युक्त योगी? तो युक्त योगी की पहचान बताई, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इत्यादि से, कि शास्त्र प्रतिपादित पदार्थों का परिज्ञान, ये ज्ञान कहलाता है। शास्त्रोक्त पदार्थ हैं ब्रह्म का सत्यत्व, जगत का मिथ्यात्व, जीव का ब्रह्म रूपत्व, इसका उसे संशय विपर्य रहित परोक्ष निश्चय हुआ तो माना जाता है ज्ञान है। और फिर ब्रह्म के सत्यत्व, जगत के मिथ्यात्व और जीव की ब्रह्म रूपता का अनुभव विज्ञान है। और इससे अंतकरण में फिर आहिक पारलौकिक पदार्थ विषयक भोग की कामना नहीं रहती, भोग की कामना ही अतृप्ति कहलाती है। भोग की कामना है तो तृप्त नहीं होता, अतृप्त रहता है। और भोग की कामना समूल निवृत्त हो जाए, रहे ही ना, उसका अत्यंत अभाव हो जाए, तो माना जाता है निरतिशय तृप्ति। तो ज्ञान और विज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से भी नए नए भोग के संस्कार नहीं बनते हैं, नई नई कामनाएं नहीं रहती हैं, कुछ तो वैराग्य होता ही है ना। और अनुभव से तो रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार सूक्ष्मतम वासनाएं भी निवृत्त होती हैं, जो कामनाओं का भोग का मूल रूप है, सूक्ष्म बीजात्मक रूप है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो भोग की कामना ही नहीं रहेगी तो तृप्त हो जाएगा अंतकरण। ये पहला युक्त योगी का लक्षण है कि उसके अंदर कोई भी भोग की कामना नहीं होती। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी पहला लक्षण बताया, कामनाओं का प्रहाण, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान से, वही युक्त योगी का पहला लक्षण है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का मतलब कामनाओं की समूल निवृत्ति, कामना ही अतृप्ति है। और इसलिए चित्त में सूक्ष्मतम वासनाएं भी न रहने से कोई विकार नहीं होगा। अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान न होने से, जिसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रहता है तो कार्यक्रम संघात के सामने पुण्यात्मक प्रारब्ध के भोग काल में अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित हुई तो हर्षात्मक विकार होता है, और पापात्मक प्रारब्ध के भोग काल में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो विषादात्मक विकार होता है। तो अंतकरण कूटस्थ नहीं रह पाता, निर्विकार नहीं रह पाता, जिसके अंदर अनात्मा कार्यकरण संघात का आत्मा के रूप में भान है, अर्थात स्वयं को भोक्ता समझ रहा है, वह निर्विकार नहीं हो सकता। भोक्ता है तो उसका चित्त विकारी रहेगा, सुखानुभव दुखानुभव रूप विकार से, हर्ष विषाद आदि रूप विकार से विकृत रहेगा। और युक्त योगी का लक्षण है कि वो कूटस्थ होता है। आत्मा तो कूटस्थ ही है, वो कूटस्थ जो होता है उसे युक्त योगी कहा जाता है, का अर्थ है उसका चित्त वैसा होता है, कूटस्थ रहता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे दीप जो है हिलता डुलता नहीं दिखता, स्थिर रहता है, निवात देश में स्थित, वैसा चित्त युक्त योगी का होता है। तो माना जाता है कि वो समाहित है, युक्त योगी है, सिद्ध योगी है। और इंद्रिया भी संयमित रहती है, जब भोगेच्छा ही नहीं है तो इंद्रिया उछल कूद क्यों करेगी, वो शांत रहती है, जितेंद्रिय होता है। और जिसके अंदर जगत के सत्यत्व का भान है उसको फिर जगत की सुविधाओं को उपलब्ध कराने में साधनभूत जो कांचन शब्दित वित्तादि है उसके प्रति महत्व बुद्धि रहेगी। और जो लोष्ठादि हैं, मिट्टी का ढेला पत्थर आदि जो सर्वत्र उपलब्ध हैं, तुच्छ हैं, उनमें तुच्छत्व बुद्धि भी रहेगी, समान वृत्ति नहीं होगी, समान चित्त नहीं रहेगा इन पदार्थों को देख करके जो जगत को सत्य समझ रहा है। लेकिन यदि विज्ञान है तो शास्त्र के अनुसार जगत का अनुभव है, तो शास्त्र के अनुसार जगत का अनुभव होगा तो जगत मिथ्या प्रतीत होगा, और मिथ्या जगत में ये नहीं कि लोष्ठादि मिथ्या है और कांचनादि सत्य है, तो दोनों पदार्थ उसे मिथ्या प्रतीत होंगे। तो जैसे प्लास्टिक का बना हुआ सीताफल हो या अंगूर हो या केला हो, वो खाली दिखने के लिए ही है, कोई किसी के प्रति न रुचि होगी, जब मालूम होगा कि ये तो खिलौना है तो जिसको सीताफल अच्छा लगता है उसको वास्तविक सीताफल होगा तो उसको देख करके तो वो प्रयत्न करेगा उठाने के लिए, उसके प्रति राग, केला अच्छा नहीं लगता केले के प्रति द्वेष, ये वृत्ति बनेगी। लेकिन जब मालूम होगा कि तो दोनों भी खिलौने हैं लकड़ी से बने हुए तो कुछ नहीं होता। वैसे ही समलोष्टास्म कांचन हुआ, यानि जो जड़ वस्तुएं हैं उनके विषय में तो ऐसा बता, और चेतन जो प्राणी है बिना उपकार के, उपकार की भावना रखे, इच्छा रखे उपकार करने वाले, और उपकार के बदले में उपकार करने वाले मित्र, अपकार में ही हमेशा लगे रहते हैं ऐसे अरि, और जो न तो उपकार करता है न तो अपकार करता है ऐसा उदासीन व्यक्ति और जो मध्यस्थ है, दोनों पक्ष का हित चाहने वाला, उसके प्रति भी, और द्वेष्य जो सर्पादि हैं उनके प्रति, और बंधु जो हितैषी हैं, संबंधी लोग हैं उनके प्रति, और धर्मात्मा व्यक्ति के प्रति और पापात्मा व्यक्ति के प्रति जो समबुद्धि होता है, का मतलब इनमें विद्यमान जो गुण दोष है और इनके व्यवहार से अज्ञानी के चित्त में जैसे राग द्वेषादि होते हैं, ऐसे राग द्वेषादि से रहित चित्त जिसका है, इनको देख करके अज्ञानी का चित्त निर्विकार नहीं रह सकता। सूर्यदादि के प्रति रागादि होंगे, उदासीनादि के प्रति चित्त उदासीन रहेगा, और जो शत्रु आदि है उनके प्रति द्वेष से युक्त होगा अज्ञानी का, तो जो युक्त योगी नहीं है उसका। लेकिन युक्त योगी की पहचान है कि अज्ञानी के चित्त में राग द्वेषादि जिन प्राणियों के प्रति होते हैं, सूर्यदादि के प्रति, उनके प्रति भी राग द्वेषादि से रहित चित्त हैं, तो माना जाता है इन सब के प्रति समबुद्धि है। वह विशिष्यते का मतलब जितने योगी हैं, युञ्जान योगी और युक्त योगी में, वह विशिष्ट योगी हैं, सर्वोत्तम योगी हैं। तो भाष्यकार भगवान इन दोनों श्लोकों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भाष्य में है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, इसमें ज्ञान पदार्थ बताते हैं, ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में ज्ञान शब्द का अर्थ है शास्त्र के द्वारा उक्त जो पदार्थ, वो हो गए ब्रह्म जीव जगत, और उन शास्त्र के द्वारा उक्त पदार्थों का परिज्ञान। परितः ज्ञानम परिज्ञानम, तो परितः ज्ञान है संशय विपर्य रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ब्रह्म का सत्यत्व विषय ज्ञान, जगत के मिथ्यात्व विषय ज्ञान, और जीव के ब्रह्मत्व रूप ब्रह्मत्व विषय ज्ञान, ब्रह्म से अभिन्नत्व का ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान। ऐसा परोक्ष ज्ञान जो संशय उत्पन्न कराने पर भी संशय ग्रस्त नहीं होता, और विपरीत निश्चय कराने वाली युक्तियां कुतार्किकों के द्वारा अनेकों उपस्थापित करने पर भी विपर्य ग्रस्त नहीं होता, उल्टा नहीं होता, ऐसा ज्ञान शास्त्रोक्त पदार्थों का, वो कहलाता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में ज्ञान। और विज्ञान पदार्थ बता रहे हैं, विज्ञानंतु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव स्वानुभव करणम्, ये विज्ञानम है। तो शास्त्र से ज्ञात जो ब्रह्म जगत और जीव है, तो तथा एव का अर्थ है हम लौकिक प्रमाण से जान रहे हैं जगत कर्ता परमेश्वर को भी, अनुमान से जान सकते हैं कि जगत कार्य होने से सकर्तृक है, कोई ना कोई करता है इसका। तार्किक लोग अनुमान से ही ईश्वर को जानते हैं, जगत सकर्तृकम् कार्यत्वात् क्षित्यांकुरादिवत्, ऐसा क्या घटादिवत्। तो ये फिर वो कर्ता कौन होगा, तो जीव हो नहीं सकता, तो ईश्वर है, ऐसा अनुमान से ईश्वर को जानते हैं। लेकिन उनका वो ईश्वर जीव से भिन्न है, इसलिए वेदांत शास्त्र से जैसा ईश्वर को जाना वैसा उसका अनुभव, और वो सविशेष है, तो सविशेष होने से तो व्यावहारिक सत्य होगा, परमार्थ सत्य नहीं होगा। तो वेदांत तो बताता है कि वो वस्तुतः निर्विशेष ही है, वैलिंग आएगा भी तो वो बताएगा कि ब्रह्म तो सत्य ही है, क्या नाम, वो निर्विशेष ही है ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप। ऐसा तो जैसा ब्रह्म को शास्त्र से जाना, जगत को शास्त्र जगत का जैसा स्वरूप बता रहा है, तथैव यानी जैसा शास्त्र से जाना है तो शास्त्र तो ज्ञातानाम तथैव यानी शास्त्रानुसार ही, शास्त्र ने जैसा स्वरूप जिस पदार्थ का बताया उस पदार्थ का वैसा ही अनुभव करना, ये विज्ञान है। तो तथैव स्वानुभव करणम यानी वैसा ही साक्षात्कार, ये विज्ञान पदार्थ है। और ताभ्याम यानी ज्ञान विज्ञानाभ्याम, तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान से तृप्त है आत्मा यानी अंतकरण जिस योगी का, उस योगी को युक्त योगी कहा जाता है, ऐसा अनुभव है। तो ताभ्याम यानी ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्त यानी संजात अलम प्रत्यय आत्मा अंतकरणम यस्य स ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान से तृप्त हो गया है आत्मा यानी अंतकरण जिस योगी का, वह योगी ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। और तृप्त का बीच में अर्थ कर दिया संजात अलम प्रत्यय, अलम प्रत्यय का मतलब पर्याप्तता का प्रत्यय, पूर्णता का प्रत्यय, अब कुछ चाहिए नहीं, मांग समाप्त हो गई, तो माना जाता संजात अलम प्रत्यय हुआ। मांग आंतरिक मांग इच्छा को कहा जाता है, वाणी से बोल करके तो आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र की जाती है कि हमको ये चाहिए ऐसा, तो अंतकरण में इच्छा न हो तो हमको ये चाहिए ये मांग भी वाणी से नहीं होगी, वो तो अंदर मांग तो अंदर की इच्छा है, उसको वाणी से अभिव्यक्त किया जाता है मात्र, वाणी तो अभिव्यक्ति का साधन है आंतरिक मांग के, आंतरिक मांग का स्वरूप है इच्छा। और संजात अलम प्रत्यय का अर्थ है अब कोई इच्छा नहीं रही, पूर्ण हो गई इच्छा है, कोई इच्छा अतृप्त रहा ही नहीं, तो संजात अलम प्रत्यय यही तृप्ति है, मांग समाप्त हो जाना का मतलब इच्छा का निशेष हो जाना, समाप्त हो जाना। तो इच्छाओं कामना का प्रहण ही संजात अलम प्रत्यय है, वो संजात अलम प्रत्यय हुआ। और कूटस्थ शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि कूटस्थ यानी अप्रकंप्यो भवती इत्यर्थ, तो अप्रकंप्य हो जाता है का मतलब बाह्य कोई भी परिस्थिति उसे, उसके चित्त को कंपायमान नहीं करती, विचलित नहीं करती, किसी भी परिस्थिति से चित्त विचलित नहीं होता, विकार युक्त नहीं होता। विकार युक्त होने का अनुकूल परिस्थिति से विचलित होना है हर्षित हो जाना, और प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित हो जाना है विषादग्रस्त हो जाना, तो प्रकंप्य माना जाएगा, तो कूटस्थ नहीं रहा, और कूटस्थ है अप्रकंप्य। हर्ष विषादासी विषादादि विकार रहित निर्विकार। और विजितेन्द्रियश्च, तो जब अंदर से इंद्रियों के अध्यक्ष चित्त को ही कोई इच्छा नहीं है किसी विषय की, तो चित्त तक विषयों को पहुंचाने वाले जो इंद्रियां हैं उनको चित्त अंदर से कोई आज्ञा ही नहीं दे रहा है कि रूप को लाओ या शब्द को लाओ या रस को लाओ। तो फिर रूपादि विषयों को, बाहरी रूपादि विषयों को चित्त तक पहुंचाने वाली इंद्रियां चित्त की आज्ञा ही न होने के कारण रूपादि विषयों के ओर चित्त की आज्ञा के बिना नहीं जाती है, तो माना जाता है विजितेंद्रिय है, अप्रमाथी है, प्रमाथी नहीं है। प्रमाथी इंद्रिया होगी यदि तो चित्त को ले जाएगी, उधर संयमित इंद्रिय है। यह ईदृशो, ईदृश का अर्थ है ये जो चार विशेषण है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मत्व कूटस्थत्व विजितेन्द्रियत्व और समलोष्टास्म कांचन। इसमें अब समलोष्टास्म कांचन आगे बताएंगे, तो ये पूर्वार्ध में बताए गए तीन विशेषण, इन तीन विशेषणों से युक्तता, ईदृश शब्द से लेना है, इन तीन विशेषणों से विशिष्ट जो योगी है उसे युक्त यानी समाहित इति उच्यते, इति स उच्यते, उसे युक्त यानी समाहित इस नाम से कहा जाता है। जो शिष्ट लोग हैं, लक्ष्य पर पहुंचे हुए हैं, अन्य वो बताते हैं कि वो लक्ष्य पर पहुंचा हुआ योगी ऐसा होता है। और स योगी समलोष्टास्म कांचन यानी लोष्टास्म कांचनानी समानी यस्य स समलोष्टास्म कांचन, तो ये सब के सब समान तब होंगे जब इनमें मिथ्यात्व का निश्चय होगा, विज्ञान होगा तब। विज्ञान से अभानापादक आवरण निवृत्त होता है तो जगत के मिथ्यात्व का भान होता है। और सबसे पहले अपना कार्यक्रम संघात मिथ्या प्रतीत हो, अपनी उपाधि हो, तो जगत फिर ममाभिमानास्पद जो है वो मिथ्या हो ही जाता है। अहम अभिमानास्पद मिथ्या पहले सिद्ध हो जाए तो अहंकार मूलक ही ममाभिमान होता है ना, अहम अभिमान पूर्वक, तो अहम अभिमान का आस्पद यानी आलम्बन विषय में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए अपनी उपाधिभूत तीनों शरीरों में, पंचकोशों में। वो अनुभव से होता है मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाए तो इसमें मिथ्यात्व का निश्चय हुआ, तो फिर ममाभिमान का आस्पद जो अहम अभिमान मूलक होता है वो भी मिथ्या निश्चित हो जाएगा, कल्पित निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि स योगी समलोष्टास्म कांचन, तो फिर लोष्ट अस्म और कांचन इन दोनों में सब में समानता प्रतीत होगी, सारे जगत में निष्प्रयोजनत्व प्रतीत होगा, उसे कांचन से भी कोई प्रयोजन सिद्ध होता हुआ नहीं दिखेगा और न तो मिट्टी से, जैसे मृग जल से सूर्य किरणों में दिखने वाले जल से विवेकी पुरुष को न तो प्यास की निवृत्ति साधनत्व उसमें प्रतीत होता है, न तो स्नान के उपयोग का वो जल प्रतीत होता है, न तो कपड़े धोने के उपयोग का प्रतीत होता है, न तो सिंचन करने के लिए बगीचे में उपयोग में आता है, क्योंकि मिथ्या है। इसलिए वास्तविक जो व्यावहारिक सत्य है प्यास आदि की निवृत्ति रूप प्रयोजन वह प्रातिभाषिक सत्ता वाले जल से संपन्न होता हुआ वो नहीं देखता कोई भी प्रयोजन। ये सब व्यावहारिक प्रयोजन है, प्यास की निवृत्ति, कपड़े धोना, स्नान करना आदि। तो ये व्यावहारिक सत्ता वाला प्रयोजन मृग जल से संपन्न होता हुआ जैसा नहीं देखता है। ऐसे ही वो देखता है कि व्यावहारिक सत्ता वाले जो पदार्थ है उनसे कोई पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, जिसमें वो मय के रूप में स्थित है, वो परमार्थ वस्तु है, और उस परमार्थ वस्तु का कोई पारमार्थिक प्रयोजन सिद्ध करने का सामर्थ्य इन लोष्ठ अश्म और कांचनादि में नहीं है। व्यावहारिक भले ही सिद्ध कर ले, स्वप्न के भोजन आदि सामग्री से स्वप्न की भूख की शांति भले ही हो जाए, लेकिन जागृत अवस्था का कोई भी कर्ज दूर करने का सामर्थ्य स्वप्न में किसी ने देखा कि अरबों रुपया उसके बैंक में है और उसके पास में है सब कागज, लेकिन जागृत अवस्था का उसके 10-20 हज़ार का कर्ज भी वो स्वप्न के अरबों रुपया उसके दूर नहीं कर पाते, जैसा ऐसा ही ये देख रहा है समलोष्टास्म। इसलिए कहा गया कि समलोष्टास्म कांचन। इसके लिए पहले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मत्व जरूरी है, उसी में यह समलोष्टास्म कांचनत्व आएगा। ये चौथी विशेषता बताई युक्त योगी की। पांचवी विशेषता बताई जा रही है नवम श्लोक से, तो नवम श्लोक का व्याख्यान रूप भाष्य है। सूरिन मित्रारी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु समबुद्धि, ऐसा लगाना। तो पूर्वार्ध में पूरा एक पद है, इतर इतर द्वंद्व समास है, इसलिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि सुरुद इत्यादि श्लोकार्धम एकम पदम। तो नवम श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसे श्लोकार्ध कहा जाता है, वह एक पदात्मक है पूरा, सप्तमी का बहुवचन है। उसमें 7 पद हैं, एक अवांतर 7 थे कि 7 है ना, सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु, ये जो 7 शब्द हैं इनका इतर इतर द्वंद्व समास होकर के वो बना है। तो उन 7 पदों का अर्थ बता रहे हैं, सुहृत किसको कहते हैं, मित्र किसको कहते हैं, अरि किसको कहते हैं, उदासीन किसको कहते हैं। तो सुरुत का अर्थ करते भाष्यकार भगवान, सुरुत इति प्रत्युपकारम अनपेक्ष उपकर्ता, सुरुत पदार्थ है, प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना उपकार करने वाला सुरुत कहलाता है, और मित्र कहलाता है मित्रम स्नेहवान, जिसके हृदय में हमारे प्रति स्नेह हो मित्र है। और अरि वो शत्रु है, यानी अपकर्ता है, अपकार करने वाला। और उदासीन कौन होगा, तो कहते उदासीनो न कस्यचित पक्षम भजते, न तो वो हमारे प्रति प्रेम करता है न तो द्वेष करता है, राग द्वेष रहित है। तो माना जाता है हमारे प्रति वो उदासीन है। और मध्यस्थ, तो मध्यस्थ पदार्थ हैं यो विरुद्धयो हो उभयो हितैषी, आपस में दो विरोधी व्यक्ति हैं, पक्ष हैं, और उन दोनों पक्ष का हित चाहने वाला माना जाता है मध्यस्थ। और द्वेष्य हैं आत्मनः अप्रिय, जो हमारे प्रेमास्पद नहीं है उसे कहा जाता है हमारे लिए द्वेष्य। सर्पादि स्वभावत ही द्वेष्य होते हैं, अप्रिय होते हैं। और बंधु कहलाता है संबंधी, इसलिए कहते हैं बंधु यानी संबंधी। इस प्रकार ये सात पद जो मूल में हैं पूर्वार्ध में उनका अर्थ बता दिया। और किति इति एतेषु समबुद्धि, ऐसा अन्वय करना, इन इनके विषय में जो समबुद्धि है, इनके विषय में समबुद्धि वही रह सकता है जो इनको मिथ्या समझता है। तो जैसे एक किलो सोने का बना हुआ रावण का पुतला, एक किलो सोने का बना हुआ राम का पुतला मूर्ति समझ लो, दोनों की कीमत सोनार के दृष्टि में एक हो सकती है, दोनों भी एक एक किलो सोना है और उसकी मेहनत है, लेकिन राम भक्त के लिए वो राम की मूर्ति बहुत श्रद्धास्पद है, उसके चित्त की दृष्टि में देखा जाए तो, और रावण की द्वेषास्पद है। ऐसे ही उस मूर्तिकार के तरह, मूर्तिकार के लिए राम की मूर्ति और रावण की मूर्ति एक है, क्योंकि उसके लिए तो एक एक किलो सोना है और उसकी अपनी मेहनत है, इससे अतिरिक्त और कोई वो आकार प्रकार नहीं देखता है राम और ये रावण, ऐसा वही मूर्तियां गला देगा तो वो रावण को गला करके राम बना सकता है, राम को गला करके रावण बना सकता है, तो इसलिए उनके दृष्टि में, उसके दृष्टि में तो सोना मात्र है। तो ऐसे ही जो विज्ञानवान होगा, शास्त्र के अनुसार अपनी ब्रह्मरूपता का अनुभव करने वाला, और जगत अंतःपाती है ना ये सुहृद आदि, और इनमें जगत अंतःपाती होने से समस्त जगत का मिथ्यात्मिन रूपेण अनुभव कर रहा है, तो सुहृद आदि का भी मिथ्यात्मिन रूपेण अनुभव करेगा। तो मिथ्या के रूप में अनुभव करने के कारण तत्व दृष्टि से एक अधिष्ठान रूप ही देखेगा इनको, और अधिष्ठान है स्वयं ही ब्रह्म है ना, और ब्रह्म स्वयं है, इसलिए और स्वयं से राग द्वेष नहीं होता, सर्वम खलविदम ब्रह्म ये भावना रहेगी, वासुदेव सर्वमिति ये रहेगी जिसकी, वही इनके विषय में समबुद्धि रह सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि समबुद्धि एतेषु समबुद्धि, तो समबुद्धि होगा का मतलब इनको तत्व दृष्टि से ग्रहण करेगा, और इनका जो व्यावहारिक रूप है, इस व्यावहारिक रूप में दृष्टि को केंद्रित नहीं रखेगा, एक्सरे मशीन के तरह, तभी राग द्वेष से रहित हो सकता है। स्वयं जो स्वयं की उपाधि है व्यावहारिक, उससे ऊपर उठा हुआ रहेगा, और इनके भी व्यावहारिक उपाधि में अपनी वृत्ति को केंद्रित न करके, इनके अधिष्ठान स्वरूप में वृत्ति को केंद्रित रखेगा, तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय के अनुसार युक्त योगी का जो लक्ष्य है वो खाली आँख बंद करके ही मात्र लक्ष्य में रहेगा मन, और श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रवृत्ति काल में श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय तक मात्र सीमित रहेगा ऐसा नहीं, युक्त योगी का मन श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जब श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय तक जाता है तो वहीं तक सीमित न रह करके उनके अधिष्ठान में समाहित रहता है। इसलिए यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय वाली स्थिति जिसकी है वही इनके विषय में समबुद्धि रह सकता है। और यदि विषयों में ही अध्यस्त पदार्थ में रह रहे तो उनके तो दो स्वरूप रहेंगे ही, तो उनके प्रति भी राग द्वेष बनेगा ही। ऐसे साधु स्वपिच पापेशु, इसका अर्थ कर रहे उत्तरार्ध का, इति येतेषु के बाद में साधुषु यानी शास्त्र अनुवर्तिषु, तो शास्त्र का जो अनुवर्तन कर रहा है का मतलब शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य का पालन कर रहा है, शास्त्र निषिद्ध अर्थ कार्य को छोड़ता है, कर्तव्या कर्तव्य के विषय में जिसको शास्त्र प्रमाण है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितों के अनुसार कर्तव्या कर्तव्य का निर्धारण शास्त्र के अनुसार करके अकर्तव्य को छोड़ता है, कर्तव्य को करता है, वो है साधु, साधु सोपी। और पापेषु यानी प्रतिषिद्ध कार्यषु, जो प्रतिषिद्ध कार्य है का मतलब दुर्योधनादि के तरह है, तो वो हैं इनके विषय में भी सर्वेषु एतेषु समबुद्धि, इन सब के विषय में समबुद्धि होगा तत्वग्राही, तत्वग्राही समबुद्धि होगा जो परमार्थ स्वरूप में अवस्थित है। तो कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि इत्यर्थ, ये भाष्कर भगवान कहते हैं, कहते हैं कौन क्या कर रहा है इसमें अपने बुद्धि को नहीं लगाता, दूसरे व्यक्ति, वो तो जो व्यावहारिक स्वरूप को ग्रहण करने वाले हैं उनका मन तो लगेगा कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उसमें कहा जाता है कि कह किम कर्मा इति व्यापृत बुद्धि, कि कौन क्या कर रहा है दूसरा, दूसरे के गुण दोष में अपने मन को लगाने वाला, वो है कह किम कर्मा इति व्यापृत बुद्धि। और युक्त, वो युक्त योगी नहीं है, और युक्त योगी दूसरे के गुण दोषों में अपने मन को नहीं जाने देता, अपितु दूसरे लोग और उनके व्यापार जिसमें अध्यस्त है, किसमें अध्यस्त है, ब्रह्म में, और उसी ब्रह्म में अपने चित्त को समाहित रखता है एक वस्तु में, और उस एक वस्तु में चित्त समाहित है तो फिर वो समबुद्धि रहेगा, तभी समबुद्धि रहेगा। इसलिए सुरुदादि के विषय में समबुद्धि का अर्थ भाष्कर भगवान ने तात्पर्य निकाला कि कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, तो कौन क्या कर रहा है इसके विषय में जो विचार नहीं करता, अपितु अपना जो लक्ष्य है परमार्थ वस्तु का ग्रहण उसी में लगाई हुई है बुद्धि, तत्व में लगाई हुई है, अध्यस्त वस्तु में नहीं, उनके गुण दोषों में नहीं। तो कह किं कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि, वो है समबुद्धि। और विशिष्यते यानी विमुच्यते, मुक्त होने के लिए ये जरूरी है दूसरों के गुण दोषों से अपने मन को बचाना, दूसरों के गुण दोष के विचार में मन को लगाएंगे तो मन वैसा ही होगा। मुक्त तो मुक्त होने का तो अर्थ होता है कि मन का नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप में हमेशा अवस्थित रहना, यही ना मुक्ति है, स्वरूप अवस्थान मुक्ति कहलाती है। तो गुण दोषों में लगा रहेगा चित्त तो स्वरूप अवस्थित कहाँ होगा फिर, तो इसलिए कहते हैं कि विशिष्यते, इसका पाठांतर है विमुच्यते इति वा पाठांतरम, तो चाहे विशिष्यते ऐसा पाठ हो या विमुच्यते ऐसा पाठ हो, तात्पर्य अर्थ निकला नवम श्लोक का, योगारूढ़ानाम सर्वेशाम अयम उत्तम। इन पांच विशेषणों से युक्त जो योगी है वह समस्त योगारूढ़ों में उत्तम कोटि का योगारूढ़ है। इसे जागृत सुसुप्ति कहा जाता है, भेद ग्रहण नहीं हो रहा है, इंद्रिया व्यापार से उपरत नहीं है, सुसुप्त व्यक्ति की इंद्रिया तो व्यापारोपरत होती है और चित्त भी व्यापार से उपरत होता है, लीन होता है, इसका चित्त लीन नहीं हुआ है, इंद्रिया बिल्कुल व्यापारोपरम नहीं है, शब्दादि विषयों में जा रही है, लेकिन मन का अभ्यास ऐसा है कि शब्दादि विषयों तक ही सीमित नहीं रहता, वो तत्व में पहुंचता है। तो कहा जाता है यदा न लियते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, मांडुक्य कारिका में। तो वो होता है सूरन मित्रादि के विषय में समबुद्धि, अनिंगन अनाभास चित्त है। तो इस प्रकार ये अष्टम नवम श्लोक का जो भाष्य था वो पूरा होता है। ध्यान योग का फल बताया ये स्थिति। तो इस प्रकार ध्यान योग विज्ञान द्वारा यानी ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा इस उत्तम फल वाला है, जिस कारण से उस कारण से इस उत्तम फल को पाने के लिए चार प्रकार के पुरुषार्थों में से चतुर्थ पुरुषार्थ को पाने के लिए साधन योग है, इसलिए उसका अनुष्ठान करें, ऐसा योग का फल बता करके उस फल के प्राप्ति का उपायभूत जो योग है उसका अनुष्ठान अधिकारी को जरूर करना है, ये कहा जा रहा है। हाँ, जब तक बाधित नहीं होता तब तक समबुद्धि का अर्थ है निर्विकार बुद्धि, एक रस बुद्धि हो नहीं पाती। अब वो भक्त का ईश्वर कैसा है उसको लेकर के समबुद्धि, तो जब तक बाध नहीं होगा, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्त की भक्ति यदि पराभक्ति है तो स्वरूप अनुसंधान यही ज्ञान है, और उसका फल ज्ञान क्या ना, स्वरूप अनुसंधान पराभक्ति है उसका फल ज्ञान है, उसका परिपाक ज्ञान में होगा, भक्तिर ज्ञान है कल्पति में। और पराभक्ति नहीं है तो साधन रूपा भक्ति है, तो साधन रूपा भक्ति में तो भावना मात्र की जाती है, वो भावना तो उसके पीछे अज्ञान रहता है, थोड़ा भी भावना से हट गया तो सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, और जो स्वरूप है कल्पित उसी में सत्यत्व बुद्धि होती है, इसलिए वो कभी भी डिग सकती है ज्ञानी की। फिर वो वीर्यम विद्या विंदते अमृतम कहा जाता है ना, विद्या से तो एक अविनाशी सामर्थ्य प्राप्त होता है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जाने से पहले एक अंतकरण में ऐसा सामर्थ्य दे करके जाता है कि फिर एक बार बाधित हुआ जगत कभी भी सत्य प्रतीत नहीं होता, वो सामर्थ्य नहीं रहता भक्त में, ज्ञानी में वो सामर्थ्य रहता है, लेकिन वो ज्ञान का साधन है, वो युंजान योगी है, और ये ज्ञानी जो है युक्त योगी है, फिर वो अपने प्रकार से जो है युञ्जान योगी होने के कारण योग की साधना कर रहा है, अपने प्रकार की साधना मानी जाएगी। अपने प्रकार की का मतलब निधिध्यासन के पूर्ववर्ती वाली साधना यदि सगुण साकार का है तो धीरे धीरे वो पराभक्ति का रूप धारण करेगी, अपराभक्ति। और पराभक्ति ही वो निधिध्यासन है, पराभक्ति का स्वरूप है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, वही यहाँ का निधिध्यासन है, वो पराभक्ति है। और उससे पहले की अपराभक्ति साधन रूपा भक्ति है, वो उसमें आएगी सत्य यम नियम आदि जो अष्टांग योग में, वो इस योग की साधन रूपा बनेगी। तो दशम श्लोक की चर्चा कल करेंगे, ऐसे कल एक हवनात्मक लघु रुद्र है, सुभई है, तो हो सकता है कल के दिन अनध्याय रखना पड़े, तो अरण्य मंथन वगैरह होना है तो आ तो सकते हैं, बाहर वाले लोग भी अरण्य मंथन देख लें शिव जी का, वो भी अनुष्ठान ही है ना। और ज्ञानम शंकरात इच्छेत, शिव जी की भक्ति शिव जी के अनुष्ठान में उपस्थित रहने से भी होती है, शंकर भगवान उधर मुख्य जो यज्ञशाला है उसमें कल एक हवनात्मक लघु रुद्र होना है, तो सुबह का पाठ लगभग बंद ही होगा।